प्रतर्जन अधिकरण में प्राण शब्द से ब्रह्म को कहा गया ऐसे सिद्धांत कहा। तो पूर्व पक्ष कहा कि इंद्र देवता को लिया जाए न भक्तुर आत्म उपदेशात इति चेत, सिद्धांत कह दिया कि अध्यात्म संबंध भूमा ही अस्मि। अध्यात्म अर्थात आत्म विषय का कथन होने से, ब्रह्म विषय का कथन होने से यहाँ इंद्र देवता को नहीं लिया जाएगा। तो आगे फिर पूर्व पक्ष कहा ठीक है इंद्र देवता को नहीं लिया जाएगा, किंतु जीव मुख्य प्राण लिंगात इति चेत, ये दोनों को तो लिया जा सकता है। सिद्धांत कहा कि अगर ऐसा करेंगे तो उपासना त्रय विद्या तीन उपासना हो जाएगा, एक जीव का, एक मुख्य प्राण का और एक ब्रह्म का, तो लिंग है ही उपासना त्रय विद्या। और आगे आश्रितत्वात इह तद योगात, इस प्रकार की तीन हेतु दिया था सिद्धांत। तो उपासना त्रय विद्या इसका विचार हो गया था। आगे आश्रितत्वात च ये जो हेतु दिया था सिद्धांति सूत्र में दूसरा हेतु, उसके लिए टीका में सूत्र शेषम व्याचष्टे उपासना त्रैविध्या, ये सूत्र का एक अंश विचार हो गया। आगे जो बाकी अंश रहा आश्रितत्वाद इसका व्याख्यान करते हैं भाष्य में। आश्रितत्वाद च इतने सूत्र का प्रतीक लिया गया, इसका अर्थ कहते हैं अन्यत्रापि ब्रह्म लिंग वशात प्राण शब्दस्य ब्रह्मणी वृत्ते है। तो आश्रित का अर्थ ब्रह्मणी वृत्ते, अन्यत्र ब्रह्म लिंग वशात, ब्रह्म का लिंग उपलब्ध होने पर प्राण शब्द ब्रह्म में वृत्ति अर्थात प्राण शब्द से ब्रह्म को ही कहा गया, अर्थात प्राण शब्द ब्रह्म को विषय बनाता है। शब्द का वृत्ति अर्थ में वाचकत्व न, तो यहाँ वाचकत्व न लक्ष्यकत्व न, यहाँ तो ये वाचकत्व है ना, क्योंकि यहाँ जो ब्रह्म होता है ये उपास्य ब्रह्म का विचार चल रहा है। प्राण शब्द से ब्रह्मणी वृत्ति कहाँ कहते हैं अन्यत्र, अन्यत्र अर्थात अतएव प्राण, टीका में दे दिया अन्यत्र, अन्यत्र का अर्थ अतएव प्राण, ये जो 23वां सूत्र था उस सूत्र में वहाँ ब्रह्म का लिंग था इसलिए प्राण शब्द से वो ब्रह्म ऐसे निर्णय किया गया। सर्वाणी हवा इमानी भूतानि प्राणे अभिसंबिशन्ति, प्राणम एव अभिसंबिशन्ति ऐसा कहा गया था। टीका में अन्यत्र, अन्यत्र का अर्थ अतएव प्राण इत्यादि वृत्तेर आश्रितत्वात्, तो ऐसा प्राण शब्द का वृत्ति ब्रह्म में आश्रित होने से आश्रितत्वाद इहापि, इहापि अर्थात प्रतर्जन प्रकरण में जो प्राण शब्द का विचार चल रहा है ये भी तस्य ब्रह्म लिंगस्य योगात ब्रह्म पर एव प्राण शब्द इत्यर्थ। तो यहाँ भी ब्रह्म का लिंग लिंग विद्यमान है ब्रह्म लिंगस्य योगा, तो ये आनंद अमृतो अजर इस प्रकार की जो लिंग है ये ब्रह्म का ही है, इसलिए प्राण शब्द से ब्रह्म को कहा जाएगा। भाष्य में इहापि हिततम उपन्यासादि ब्रह्म लिंग योगात ब्रह्मोपदेश एव अयम इति गम्यते। इंद्र उपदेश करता है प्रतर्दन कहा था जो हिततम उसका उपदेश करिए, और इंद्र उपदेश करता है प्राणोस्मि प्रज्ञात्मा, तो हिततम कह करके प्राण का उपदेश करते हैं और हिततम तो ब्रह्म ही होता है, इसलिए हिततम शब्द ये प्राण में प्रयोग हुआ जो कि ब्रह्म परक है। हिततम उपन्यास आदि, आदि कहने से जो अंतिम में है, अंत में है तो आनंद अमृतो अजर इत्यादि ये सभी ये ब्रह्म लिंग ये प्राण में व्यवहार किया गया है, ये ब्रह्म लिंग योगात ब्रह्म उपदेश एवं एव अयम, ये ब्रह्म का ही उपदेश प्राण शब्दे न ब्रह्म उपदेश। टीका में प्राणादि लिंगानि सर्वात्मके ब्रह्मणि अनायासेन नेतुं शक्यानि इति आह। प्राण का जो सब लिंग कहा गया वो सब प्राण का लिंग अर्थात पूर्व पक्ष कह रहा है कि इस लिंग के चलते यहाँ प्राण शब्द से मुख्य प्राण को लेना चाहिए, वो सब जो लिंग सिद्धांत कहते हैं कि वो सब लिंग ब्रह्म में भी समन्वय हो सकता है, जिस लिंग के चलते आप प्राण से मुख्य प्राण को कह रहे हैं वो लिंग ब्रह्म परक भी हो सकता है। प्राणादि लिंगानि सर्वात्मके ब्रह्मणि अनायासेन नेतुं शक्यानि, समन्वय हो सकता है। यत्तु भाष्य में यत्तु मुख्य प्राण लिंगम दर्शितम, पूर्व पक्ष ने दिखाया था मुख्य प्राण का लिंग, कौन सा इदम शरीरम परिगृह्य उत्थापयति। तो ये मुख्य प्राण ही तो शरीर को संचालन करता है, इसलिए मुख्य प्राण का लिंग ऐसे कहा था सिद्धांत कहते हैं। तद असत प्राण व्यापारस्यापि परमात्मा यत्त्वात् परमात्मनि उपचरितुं शक्यत्वात्। प्राण का व्यापार ये भी परमात्मा का आयत है, तो होने से ईश्वर आयत होने से परमात्मनि उपचरितुं शक्यत्वात्। इसलिए ये जो प्राण का व्यापार है ये परमात्मा का व्यापार भी हो सकता है, क्योंकि प्राण परमात्मा का इंगित में ही, परमात्मा का इंगित में अर्थात जीवन योनि प्रयत्न के चलते, जीवन योनि प्रयत्न ये अदृष्ट, तो ये जीवन योनि प्रयत्न अदृष्ट होने से इसका नियामक ईश्वर हो जाएंगे। इसलिए यहाँ प्राण व्यापार ये भी परमात्मा में गौण प्रयोग किया जा सकता है, उसके लिए प्रमाण देते हैं। न प्राणे न नापाने न मर्त्यो जीवति कश्चन इतरेण तु जीवन्ति यस्मिन् नेता उपासितो कठोपनिषद्। प्राणे न अपाने न मर्त्यो कश्चन जीवति, कश्चन मर्त्यो प्राणे न जीवति अपाने न जीवति, प्राण अपान के द्वारा मर्त्यो जीता नहीं। फिर कैसे कहते हैं इतरेण तु जीवन्ति, प्राण अपान से भिन्न एक है जिसके द्वारा ये सारे मर्त्यो जीते हैं। तो इतरेण, इतरेण कौन, वही ब्रह्म है, और उसका क्या स्थिति है कहते हैं यस्मिन ब्रह्मणि ये तो प्राणापान उपासितो, सारे जीव उसके चलते जीते हैं जिसमें प्राण अपान भी आश्रित है, तो हो गया ब्रह्म। यस्मिन टीका में यस्मिन यस्मिन ब्रह्मणि ये तो स्थितो, तो ब्रह्म में ये दोनों स्थित कैसे कहते प्रेरक, ब्रह्म हो गया प्रेरक और प्राण अपान हो गए प्रेरिय। यस्मिन ब्रह्मणि एतो प्राणापानो प्रेरियत्वेन स्थितो तेन तेन इतरेण ब्रह्मणा, इतर शब्द का अर्थ यहाँ ब्रह्म, उसके द्वारा सर्वे प्राणादि व्यापारम कुर्वन्ति, सर्वे मर्त्याः प्राण व्यापार करते हैं उस ब्रह्म के चलते, उसका विद्यमानता से ही ये प्राण चलता है। आगे भाष्य में यद्यपि पूर्व पक्ष ने कहा था कि जीव का भी लिंग है, जीव लिंग ठीक किया, अच्छा तो जीव का लिंग था, जीव का लिंग यद्यपि न वाचम विजिज्ञासित वक्तारम विद्यात इत्यादि जीव लिंगम दर्शितम तदपि न ब्रह्म पक्षम निवारयति। पूर्व पक्ष ने कहा था वाचम न विजिज्ञासित वाणी बागिंद्रिय को न जाने अपितु वक्तारम विद्या, वक्ता कौन है जीव, इसलिए ये जीव का लिंग है। पूर्व पक्ष जो कहा था सिद्धांति कह रहा है तो ये जो जीव लिंग आपने दिखाया था तदपि ये लिंग भी न ब्रह्म पक्षम निवारयति, अर्थात ये वाक्य ब्रह्म पर को भी समन्वय हो सकता है, ये ब्रह्म पक्ष का निवारण नहीं करेगा था ब्रह्म में भी समन्वय हो सकता है। तो कैसे कहते नहीं जीवो नाम अत्यंत भिन्नो ब्रह्मण तत्वमसि अहम ब्रह्मास्मि इत्यादि सूचिभ्यः। आप कहते हैं कि ये जीव का लिंग है और वो जीव वास्तविक ब्रह्म से भिन्न नहीं है, तो वक्ता आप जीव को कहते हैं वास्तविक वक्ता ये ब्रह्म ही है, क्योंकि जीव जो है ब्रह्म से अत्यंत भिन्न नहीं है। नहीं जीवो नाम, जीव क्या अत्यंत भिन्न ब्रह्मण नहीं, तो अर्थात जीव ब्रह्म से अत्यंत भिन्न नहीं है, तो जिसको आप जीव लिंग कहते हैं वो ब्रह्म लिंग भी हो जाएगा, क्योंकि जीव ब्रह्म से भिन्न नहीं है। तो क्यों जीव ब्रह्म से भिन्न नहीं है, कहते हैं तत्त्वमसि अहम् ब्रह्मास्मि इत्यादि श्रुतिभ्य, इसमें जो त्वम अंश है अहम अंश है ये जीव परक है, और जो तद अंश है ब्रह्म अंश है ये ब्रह्म परक है, तो ये दोनों अभिन्न है, अर्थात जीव ब्रह्म से भिन्न नहीं है, जो लिंग जीव में आप समन्वय कर रहे हैं वो ब्रह्म में भी समन्वय हो जाएगा। अगर ब्रह्म ही है तो फिर उसको जीव कैसे कहा जाता है, उत्तर देते हैं बुद्धि आदि उपाधिकृतम तु विशेषम आश्रित्य ब्रह्म एव सन जीव कर्ता भोक्ता च इति उच्यते। बुद्धियादि उपाधि कृत हो करके ही ब्रह्म जीव हो जाता है, बुद्धियादि उपाधि आ जाने से विशेष आ गया, बुद्धियादि उपाधि नहीं रहेगा तो विशेष नहीं होगा, तो बुद्धि आदि का कोई परिवर्तन, उसका कोई सुख दुख इत्यादि, ये सब विषय के साथ अभिमान तादात्म्य नहीं होना, ये हो जाएगा कि अपना स्वरूप में रहना। किंतु विशेष के साथ तादात्म्य हो जाने से ब्रह्म ही वो जीव सब, तो सुख दुख ये सब कर्ता भोक्ता कर्तृत्व भोक्तृत्व ये सब हो गया विशेष, ये विशेष के साथ तादात्म्य कर जाता है, ये विशेष बुद्धि का धर्म है। तो बुद्धि उपाधि के साथ तादात्म्य करके ब्रह्म जीव हो जाता है, विशेष आश्रित ब्रह्म एव सन जीव कर्ता भोक्ता इति उच्यते। टीका में विशेष विशेष आश्रित कहा गया, विशेष हो गया परिच्छेद अभिमानम, इसको आश्रय करके परिच्छेद अभिमान करने से ब्रह्म ही जीव बन गया। तो परिच्छेद अभिमान ये जितना घटे, परिच्छेद अर्थात शरीर मनोबुद्धि ये सब के साथ अभिमान जितना घटे, तो ये सब के साथ अभिमान नहीं होगा तो व्यवहार कैसे होगा? तो मैं जा रहा हूँ फिर नहीं कह पाएगा ना, क्योंकि ब्रह्म तो व्यापक है, नहीं कह पाएगा। तो व्यवहार जितना घट जाए, व्यवहार अगर घट जाएगा तो हमारा ये अभिमान भी घट जाएगा ना। अभिमान अगर बहुत ज्यादा रहेगा, हम भिन्न है ऐसे ज्ञान नहीं होगा। सुबह से शाम तक अगर अभिमान करता रहेगा तो मैं ही अभिमान करने वाला नहीं हूँ, ये अनुभव कैसे आएगा? ठीक है ना, सुबह से शाम तक तो हम ग्लास में ये नमक का दाना डालते रहेंगे, ये मीठा कब लगेगा? इसलिए व्यवहार को तो घटाना ही पड़ेगा, व्यवहार अगर घटेगा नहीं ये अनुभव नहीं होगा। तो व्यवहार घट जाने से फिर धीरे धीरे लगेगा कि ये व्यवहार करने का समय में हम तादात्म्य कर जाता है, ये नहीं करना, इसलिए पहले तो व्यवहार को घटाना है, जगत सत्य तो बुद्धि व्यवहार ये सब को घटाना है। अच्छा, तो अगर यहाँ ब्रह्म का ही ये लिंग हो जाएगा तो ये जो वक्ता का कथन होने से ये ब्रह्म का भी लिंग हो जाएगा, तो अभी ये वाक्य फिर क्यों कहा गया? सीधा आप ब्रह्म का कथन कर सकते थे, ये जीव परक वाक्य कह करके आप कहते हैं कि जीव परक वाक्य ब्रह्म में समन्वय हो सकता है, तब जीव परक वाक्य कहते क्यों? सीधा तो ब्रह्म परक वाक्य कह देते। तो इस प्रकार की शंका होने से कहते हैं भाष्य में तस्य उपाधिकृत, अच्छा ठीक है पहले भाष्य देखें, तस्य उपाधिकृत विशेष परित्यागेन स्वरूपं ब्रह्म दर्शयितुं न वाचं विजिज्ञासित वक्तारं विद्यात् इत्यादिना प्रत्येगात्मा अभिमुखीकरणार्थं उपदेशो न विरुध्यते। तस्य जीवस्य उपाधिकृत विशेष, विशेष क्या हो गया था? अभिमान। उपाधिकृत अभिमान का परित्याग करके स्वरूप ब्रह्म दिखाने के लिए ये वाक्य कहा गया। अभी वो उपाधि के साथ अभिमान करके खड़ा है, अगर सीधा ब्रह्म का कथन कर देंगे वो तो सोचेगा जीव ये तो अन्य किसी का कथन हो रहा है, इसलिए जिस स्थिति में वो खड़ा है उसी को दिखा करके कहते हैं कि इसका परित्याग हो जाने से आप वास्तव में ये होंगे। जो स्थिति है वहीं से आगे उपदेश करना पड़ेगा, इसलिए कहते हैं उपाधिकृत विशेष परित्याग के द्वारा स्वरूप ब्रह्म को दिखाने के लिए। अभी उपाधि के साथ तादात्म्य करता है, अभिमान करता है, उसका परित्याग करके ब्रह्म दिखाने के लिए श्रुति कहती है न वाचम विजिज्ञासित वक्तारम विद्या, अभी अपने आप को वक्ता मानता है विशेष को लेकर के, इत्यादि न ये सब मंत्र के द्वारा प्रत्येगात्मा अभिमुखीकरणार्थम, प्रत्येगात्मा अभिमुख कराने के लिए उपदेश दिया जाता है। तो अर्थात ये सब व्यवहार का धीरे धीरे घटाने के लिए कहते हैं वाचम न विजिज्ञासित, वाच वागिंद्रिय व्यवहार करना, वाच अर्थात वागिंद्रिय, वागिंद्रिय का व्यवहार, इसको वागिंद्रिय को जानने का इच्छा नहीं करने का है, अर्थात इसे व्यवहार को धीरे धीरे घटा देने का है, तभी जाकर के हम वक्ता को जान सकते हैं, स्वरूप को जान सकते हैं। ठीक है, हमें वक्तारम विद्यात इति न वक्तुर ज्ञेयत्वम उच्यते, यहाँ जो वक्तारम विद्यात कह करके वक्ता यहाँ ज्ञेय है ऐसा नहीं कहा जाता है, वक्ता तो जो जीव है, ब्रह्म वक्ता वास्तव नहीं है, तो कहते हैं वक्ता तो जीव है, वक्तुर ज्ञेयत्वम जीवस्य ज्ञेयत्वम यहाँ नहीं कहा जा रहा है। क्यों नहीं कहा जाएगा? तस्य लोक सिद्धत्वात्, जीव ही वक्ता है ये तो लोक में सभी को जानते हैं, मैं कहता हूँ कहेगा, किंतु फिर ये वाक्य के द्वारा क्या कहा जाता है? तस्य जीवस्य ब्रह्मत्वं बोध्यते, तो जो जीव है वक्ता है वो वास्तव स्वरूपत ब्रह्म है, इस वाक्य के द्वारा उसी का ही बोधन करवाया जा रहा है। तद बोधाभिमुख्याय लिंगादय इत्यत्र श्रुत्यंतरम आह, इसका बोधन करने के लिए बोध का आभिमुख्य, बोध का दिशा में उसको चलाने के लिए लिंगादय लिंग अर्थात ये लिंग है, लिंग अर्थात न वाचम विजिज्ञासितम वक्तारम विद्यात, ये विषय में अन्य श्रुति भी है, वो भी कहता है कि अर्थात ये वक्ता को नहीं जानना है, अर्थात वागिंद्रियों को नहीं जानना है, जीव को नहीं जानना है, उसका जो वास्तव स्वरूप है उसको जानना है। भाष्य में यद वाचा नभ्युदितम ये न वाग अभ्युद्यते तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदम उपासते, केन उपनिषद यद वाचा न अभ्युदितम, उसमें संख्या दिया है केन उपनिषद का एक चार, यद वाचा अनभ्युदितम जो वागिंद्रिय के द्वारा न प्रकाशितम, वागिंद्रिय के द्वारा प्रकाशित होता है अर्थात वागिंद्रिय शब्द उच्चारण करके उसको बोध करवा देता है, इसको कहा जाता है कि इंद्रिय विषय बना दिया। इंद्रिय विषय बना दिया का अर्थ इंद्रिय व्यापार के द्वारा वो ज्ञान का विषय बन गया, जैसे कोई घट घट वागिंद्रिय का विषय बन जाएगा, घट वागिंद्रिय का विषय बन जाएगा अर्थात वागिंद्रिय घट शब्द उच्चारण करके श्रोता को घट का ज्ञान करवा सकता है। को हम कहते हैं ये मन का विषय बन जाता है, मन का विषय बन जाता है अर्थात तदाकार वृत्ति हो जा सकता है, जो कहते हैं ना वाणी मन का इंद्रियों का विषय बनना अर्थात तदाकार ज्ञान होना। तो अभी कहते हैं कि यद यद ब्रह्म वाचा वागिंद्रियों के द्वारा न अभ्युदितम न प्रकाशितम अर्थात वागिंद्रिय उसको शक्ति वृत्ति से विषय नहीं बना पाएगा, ऐसा कोई शब्द आप उच्चारण कर देंगे जिसके श्रोता को ब्रह्म का ज्ञान हो जाएगा, कहेंगे नहीं होगा। अपितु ये न वाग अभ्युद्यते जिसके द्वारा वागिंद्रिय अभ्युद्यते अर्थात प्रयुज्यते, वागिंद्रिय जिसके द्वारा प्रयोज्य होता है तदेव ब्रह्म त्वम विधि वही ब्रह्म है ऐसा जानो। वागिंद्रिय ब्रह्म के द्वारा प्रयोग होता है अर्थात ब्रह्म अर्थात चैतन्य होने पर ही इंद्रिय कार्य करेंगे, चैतन्य होने से पहले हम देखे थे चैतन्य अहंकार के साथ आध्यात्म करेगा, अहंकार अंतकरण के साथ मन के साथ आध्यात्म करेगा, आगे मन फिर इंद्रियों के साथ आध्यात्म करेगा, तो जैसे जैसे आगे आगे चलेगा तादात्म्य चैतन्य भी आगे आगे चलेगा, फिर ये इंद्रिय शरीर के साथ आध्यात्म करेगा, फिर शरीर भी चेतन लगेगा, शरीर देख करके हम कहते हैं चेतन प्राणी है, तो ये सब अर्थात उसी चेतन के चलते ही ये सब कार्यक्षम होते हैं, इसलिए कहा जाता है ये न चैतन्य न वाग अभ्युद्यते प्रकाश्यते प्रयुज्यते कार्यक्षम भवति तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि वही ब्रह्म है जानो। न इदम यद इदम उपासते जिसका उपासना करते हैं वो ब्रह्म नहीं है, जिसका हम उपासना करते हैं वो हमारे ज्ञेय है, जो ज्ञेय होगा वो ब्रह्म नहीं है, क्योंकि ब्रह्म तो हम है जानने वाला, जो भी जानता है वही ब्रह्म है, तो जो जाना जाता है वो ब्रह्म नहीं है। इत्यादि श्रुत्यंतरम वचनादि क्रिया व्यापृतस्य एव आत्मनो ब्रह्मत्वं दर्शयति, इत्यादि श्रुत्यंतरम अन्य श्रुति वचनादि क्रिया के क्रिया में जो व्यापृत है, व्यापृत अर्थात व्यापार युक्त, वचन एक कह दिया बाकी सब इंद्रिय का व्यापार से जो व्यापृत है, इंद्रियों का व्यापार से वो चैतन्य व्यापृत अर्थात इंद्रियों का व्यापार से मन व्यापृत है, मन का व्यापार से अहंकार व्यापृत हुआ, अहंकार का व्यापृत होने से लगता है चैतन्य जैसा व्यापृत हुआ, चैतन्य तो वास्तविक व्यापृत नहीं होगा, वहां तो इव आ जाएगा, इंद्रियों का व्यापार के द्वारा चैतन्य व्यापृत इव क्रिया वचनादि क्रिया व्यापृतस्य एव आत्मन, एव अर्थात आत्मा का ज्ञान कैसे कराया जाएगा इसी प्रकार के, क्योंकि आत्मा तो स्थित है स्थिर है निर्गुण है निष्क्रिय है, कहीं कुछ एक ग्राह्य पदार्थ को दिखा करके उसको उपाधि बना करके आत्मा का ज्ञान किया जाएगा, इसलिए वहां उत्तर देते हैं जो वागिंद्रियों को चलाता है वो आत्मा है, अगर सब स्थिर रहेगा तब तो फिर उसका कुछ ज्ञान कराना कठिन है, इसलिए कहते हैं कि इस प्रकार की स्थिति दिखा कर ये बृहदारण्यक में ये जनक सभा में आगे जो विचार आएगा कहोलो ब्राह्मण उससे पहले आएगा उशस्त ब्राह्मण। वो पूछता है कि यद साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म तन में व्याचक्षो, साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म वो मेरे लिए आप कहिए। याज्ञ बोल कहते उत्तर देते हैं तो यो प्राणे न प्राणीति यो अपाने न अपानीति ऐसते आत्मा सर्वांतर अंतर्यामी, जो प्राण क्रिया के द्वारा प्राण व्यापार करता है, प्राण व्यापार होता है ये हमको पता चलता है। तो कहते हैं ये प्राण व्यापार का जो प्रयोजक है वही है, अर्थात कोई छे के दिखा करके कहेंगे जिसके चलते होता है, इस सब को उपाधि बना करके आत्मा का ज्ञान कराते हैं। इसी प्रकार की यहाँ भी वचन आदि क्रिया में जो व्यापृत है वही आत्मा है, वही जो आत्मा है वही ब्रह्म है। हमको तो लगता है वचन आदि क्रिया में व्यापृत जीव है, कहते हैं जिसको आप समझते हैं वो वास्तविक स्वरूप तो ब्रह्म ही है। यत पुनर्एतद् उक्तम, और ये बात जो कहा था पूर्व पक्ष ने, सह ही एतौ अस्मिन् शरीरे वसतः सह उत्क्रामत, प्रज्ञा और प्राण ये दोनों शरीर में एक साथ मिलकर के रहते हैं, एक साथ जाते हैं। इति प्राण प्रज्ञात्मनोर भेद दर्शनम ब्रह्मवादे न उपपद्यते इति। पूर्व पक्ष कहता है कि प्राण और प्रज्ञा यहाँ मुख्य प्राण को लेने के लिए ये लिंग है, क्योंकि प्राण प्रज्ञा ये दोनों भिन्न है तो ऐसा ब्रह्मवाद में नहीं घटेगा, क्योंकि ब्रह्मवाद में तो सभी एक ही है। और प्राण प्रज्ञा ऐसे वहां द्विवचन कहा गया था, ये दोनों मिल करके शरीर में एक साथ रहते हैं, एक साथ जाते हैं, यहाँ ये भेद कथन हुआ है, तो ब्रह्मवाद में ये भेद संभव नहीं होगा। ये जो पूर्व पृष्ठ में कहा था न उपपद्यते इति, सिद्धांत कहता है कि नैष दोष, नैष दोष कहने का आधार टीका में कहते हैं। अच्छा तद बोध हो गया, येन चैतन्येन वाग अभ्युद्यते, यद वाचा न अभ्युद्यते, येन वाग अभ्युद्यते कहा, येन येन अर्थात चैतन्येन वाग अभ्युद्यते, अभ्युद्यते था स्व कार्य अभिमुख्येन प्रेरियते, वाग इंद्रिय अपना कार्य करने के लिए प्रेरित होता है, तदेव वागादेर अगम्यम ब्रह्म इत्यर्थ, वो जो प्रेरणा देने वाला वो वाग इंद्रिय के द्वारा अगम्य, अगम्य अर्थात वाग इंद्रिय उसको विषय नहीं कर पाएगा, शब्द प्रयोग करके उसका ज्ञान करा देगा ऐसा नहीं है, वही ब्रह्म है। अच्छा अभी पूर्व पक्ष जो दूसरा बात लाया था, एक साथ रहते हैं एक साथ निकलते हैं इसलिए प्रज्ञा और प्राण ये दोनों में भेद कथन होता है, ब्रह्मवाद में ये नहीं घटेगा सिद्धांती, उसके लिए अवतरणिका टीका में तत्व पद वाच्यो स्वरूपत भेदस ताभ्याम उपलक्ष्यात्म स्वरूप अभेदात एकत्वम निर्दिश्यत इत्याह। तत्त्वम ये दोनों पद का जो वाच्य है, वाच्य तो स्वरूप से भिन्न है, क्योंकि त्वम पद का वाच्य हो जाएगा जीव, तत्पद का वाच्य ईश्वर, ये दोनों स्वरूप तो भेद है, किंतु ताभ्याम उपलक्ष्य जो आत्मस्वरूप है, ये दोनों से जो लक्षणावृत्ति से जो आत्मस्वरूप होगा वो तो एक है, होने से एकत्वम निर्दिश्यते इति आह। ये वहां वाक्य आया था यो वे प्राण सा प्रज्ञा या प्रज्ञा स प्राण, इस प्रकार कहा था, यहाँ अभेद कहा, आगे भेद कहा था कि एक साथ रहते हैं एक साथ निकलते हैं, पूर्व पक्ष ने कह दिया था कि ये दोनों अभेद ये भी कहा जाएगा और भेद भी कहा जाएगा। अभेद कहने के लिए वहां पूर्व पक्ष हेतु कहता कि ये दोनों मिलकर के एक साथ रहते हैं, मिलकर के रहने से अभेद कथन हुआ, और ये एक साथ मिलकर के उठते हैं और एक साथ रहते हैं होने से भेद कथन हुआ। सह यो भाई टीका में दिया ना पंक्ति सह ही एतन अवस्थिते इति यो भाई प्राण सा प्रज्ञा उसके ऊपर। हाँ हाँ अच्छा, सह वृत्तित्व न अभेद निर्देश, एक साथ रहते हैं इसलिए अभेद हुआ, और भेद निर्देश तो स्वरूपतम अर्थात तो उनका स्वरूप दोनों अलग अलग है, किंतु एक साथ मिलकर के रहते हैं एक साथ निकलते हैं इसलिए ये दोनों एक बोल करके कहा गया। अभी सिद्धांती यहाँ उत्तर देता है, नैश दोष सिद्धांति कहता है कि ये जीव और परम ब्रह्म ये दोनों स्वरूप से भिन्न है, और इनका जो लक्षित स्वरूप है वो तो जो लक्ष्य है वो एक है, जो वाच्य है भिन्न है, लक्ष्य है एक है। पूर्व पक्ष अलग प्रकार के कहता, दोनों एक साथ मिलकर के रहते हैं जाते हैं तो इसलिए एक कह दिया, और दोनों स्वरूप से भिन्न है। तो सिद्धांत कहता है कि वाच्य में भेद है, लक्ष्य में एक है, इसलिए भेद अभेद दोनों पक्ष घटेगा। भाष्य में नैश दोष ज्ञान क्रिया शक्ति द्वयाश्रयोर बुद्धि प्राणयोर प्रत्येगात्म उपाधिभूतयोर भेद निर्देश उपपत्ते है। एक ज्ञान शक्ति प्रज्ञा, एक क्रिया शक्ति प्राण। तो ज्ञान और क्रिया शक्ति द्वय उनका दो आश्रय हो गए, आश्रय हो, आश्रय कौन हो गया, बुद्धि और प्राणयो हो। प्रत्येगात्म उपाधिभूतयो हो, ये दोनों प्रत्येगात्मा का उपाधि है, होने से भेद निर्देश उपपत्ते, भेद निर्देश हुआ। और उपाधि द्वयो उपहितस्य तु प्रत्यगात्मनः स्वरूपेण अभेद इति, अतः प्राण एव प्रज्ञात्मा इति एकीकरणम् अविरुद्धम्। उपाधि द्वय के द्वारा जो उपहित है, उपहित हो गया प्रत्यगात्मा, प्रत्यगात्मनः स्वरूपेण अभेद, तो ये दोनों के द्वारा जो उपहित होता है वो तो एक ही है, एक ही के लिए दो उपाधि है इति, अतः इसलिए प्राण एव प्रज्ञात्मा इति एकीकरणम्। दोनों का जो उपहित है वो दोनों एक होने से ये प्राण, यो वही प्राण सा प्रज्ञा, इस प्रकार की एक कथन हुआ। यहाँ तक भाष्यकार मत का ये व्याख्यान हुआ। आगे टीका में कहते हैं, स्व मतेन सूत्रं व्याख्याय वृत्तिकृन मतेन व्याचस्ते। भर्तृप्रपंच का मत में अभी इसका व्याख्यान देते हैं। आगे भाष्य में, अथवा नो उपासा त्रैविध्यात् आश्रितत्वाद् इह तद् अयोगा इह तद् योगात् इति अस्य अयम् अन्यो अर्थ। ये वृत्तिकार मत में ये अर्थ। तो ये जो सूत्र में जो सिद्धांत अंश है, पूर्व पक्ष अंश तो दोनों पक्ष में समान है। तो जीव मुख्य प्राण लिंगात इति चेत, ये दोनों का लिंग होने से ये समान है पूर्व पक्ष सिद्धांति पक्ष में। अभी कहते हैं सिद्धांति कहा था कि अगर आप ऐसे कहेंगे तो तीन उपासना की प्राप्त होगा, ये आपत्ति दिखाया था। वृत्तिकार कहते हैं कि अस्य अयम अर्थ न ब्रह्म वाक्यपि जीव मुख्य प्राण लिंगम विरुध्यते। तो ब्रह्म वाक्य होने पर भी उसमें जीव और मुख्य प्राण का लिंग कोई विरोध नहीं है। कैसे कथम कहते हैं उपासा त्रैविध्या त्रिविधम यह ब्रह्म उपासनम विवक्षितम। यहाँ ब्रह्म का तीन प्रकार की उपासना है। तो सिद्धांत पक्ष में था ये आपत्ति हो जाएगा, ये पक्ष में कहते हैं तीन प्रकार की उपासना है यहाँ, अर्थात ये आपत्ति नहीं है, ग्रहणीय है। फिर तीन प्रकार की ब्रह्म उपासना कहते हैं प्राण धर्मेण प्रज्ञा धर्मेण स्वधर्मेण च। प्राण धर्म लेकर के प्रज्ञा अर्थात बुद्धि धर्म अर्थात जीव धर्म लेकर के और स्वधर्म ब्रह्म धर्म लेकर, एक ही ब्रह्म का उपासना। किंतु प्राण का धर्म के द्वारा ब्रह्म का उपासना, जीव का ब्रह्म के द्वारा ब्रह्म का उपासना, और ब्रह्म का धर्म के द्वारा ब्रह्म का उपासना, ये तीन प्रकार की एक ही ब्रह्म का किंतु उपासना। कहते हैं ऐसे वाक्य सब कहाँ है, दिखाते हैं। तत्र आयुर अमृतम उपास्यो आयुहु प्राण इति। आयु अमृत है, इसका उपासना करिए, आयु ही प्राण है, ये प्राण परक हुआ। और इदम शरीरम परिगृह्य उत्थापयति, तो ये शरीर को अर्थात चलन कराने का सामर्थ्य कौन देता है, कहते प्राण ही देता है, ये भी प्राण परक हुआ। तस्माद एतद एव उक्तम उपासित। तस्माद तस्माद अर्थात क्योंकि ये प्राण ही श्रेष्ठ है, वो विवदमान वो प्रकरण के अंतिम है। क्योंकि प्राण श्रेष्ठ है इसलिए इस प्राण उक्तम, उक्त शब्द से उत्थापयति इति उक्तम, शरीर को जो उठाता है, उत्थापयति इति उक्तम प्राण, उसका उपासना करें इति। ये तीन वाक्य प्राण का धर्म को कथन करते हैं। तो प्राण का धर्म के द्वारा ब्रह्म का ही उपासना, ऐसे वृत्तिकार कहते हैं। टीका में, उपासना त्रित्व प्रसंगात इति पूर्वम उक्तम। पहले सिद्धांत कहा था उपासना त्रित्व का प्रसंग हो जाएगा, ये आपत्ति था इति पूर्वम उक्तम। अत्र तु अत्र अर्थात वृत्तिकार मत में अभी अधुना त्रि प्रकारस्य एक ब्रह्म विशेष्यकस्य एकस्य उपासनस्य विवक्षितत्वात्। तीन प्रकार त्रि प्रकारस्य बहुव्रीहे ब्रह्म विशेष्यकस्य बहुव्रीहे, तीन प्रकार है और ब्रह्म विशेष्य है। इसी प्रकार की एकस्य उपासनस्य, उपासना एक है ब्रह्म का उपासना, किंतु तीन प्रकार है। तीन प्रकार क्यों कहते हैं? तीन का धर्म के द्वारा, प्राण का धर्म के द्वारा ब्रह्म उपासना, और जीव का धर्म के द्वारा ब्रह्म का उपासना, ब्रह्म के धर्म के द्वारा ब्रह्म का उपासना। प्रकार तो तीन हो गया, विशेष्य ब्रह्म ही हुआ, उपासना तो एक ही होगा। क्यों? विशेष्य एक ही है, उपास्य एक ही है, उपास्य एक ही है तो उपासना भी एक होगा। विवक्षितत्वात् ऐसे कहते हैं, ये दोनों पक्ष में भेद हुआ। अतो न वाक्य भेद इति भाव, इसलिए वाक्य भेद नहीं है। अगर नाना उपासना हो जाएगा तो वाक्य भेद, अभी वृत्तिकार कहते हैं उपासना तो एक ही ब्रह्म का है, इसलिए वाक्य भेद नहीं है, अलग अलग धर्म के द्वारा। देह चेष्टात्मक जीवन हेतुत्व प्राणस्य आयुष्व देहापेक्षया तस्य आमुक्तेर अवस्थानात अमृतत्व उत्थापयति इति उक्तत्व इति प्राणधर्म। जो ऊपर में भाष्य में तीन वाक्य दिया गया, आयुर अमृतत्व उपास्य आयु प्राण, ये प्राण को अमृत कैसे कहा गया, उसके लिए टीका में पहले कहते हैं देह चेष्टात्मक चेष्टात्मक जीवन, जीवन जीवन प्राण धारण ये देह का चेष्टा, तो देह चेष्टा रूप को जो जीवन, जीवन का हेतु जो प्राण हो गया, ये प्राणस्य आयुष्टम अर्थात प्राण ही आयु, और देह के अपेक्षया तस्य आ मुक्तेर अवस्थानात्। देह तो बार बार नाश होगा किंतु प्राण नाश नहीं होगा, प्राण पर देह के लिए जाएगा, इंद्रिय प्राण सूक्ष्म शरीर है ना, सूक्ष्म शरीर जाएगा आगे, इसलिए प्राण का नाश नहीं होगा, इसलिए कहते हैं आ मुक्तेर अवस्थानात्। जो प्राण है ये मुक्ति पर्यंत रहेगा, स्थूल शरीर तो चला जाएगा किंतु मुक्ति पर्यंत रहने से उसको अमृतत्व तो कह दिया। ये वास्तविक प्राण अमृत नहीं है, इसका तो नाश हो जाएगा, किंतु जब तक मुक्ति नहीं हुआ, तो जब मुक्त हो जाएगा अस्य प्राण अत्रैव समव नियन्ते कहेगा, जो जी मुक्त हो जाएगा उसका प्राण यही लीन हो जाएगा, आगे नहीं जाएंगे, तो मुक्ति होने तक प्राण किंतु चलते रहेंगे, तो प्राण रहेगा। आ मुक्तेर अवस्थाना, तो प्राणों को अमृत कह दिया गया, तो प्राणों को आयुष्ट कह दिया गया जीवन का हेतु, प्राणों को अमृत कह दिया क्योंकि जीवन देह के अपेक्षा मुक्ति होने तक ये रहेगा, और उत्थापयति इति उक्तत्व प्राणों को उक्त कह दिया गया। ऊपर में तीन वाक्य दे दिया था, आयुर अमृत कह गया, आगे इदम शरीरम परिगृह उत्थापयति, और इसलिए उक्त कहिए, ये तीनों वाक्य ये प्राण पर ये घट जाएगा। आगे जीव धर्मान आह, जीव धर्म को प्रकार बना करके ब्रह्म का उपासना करेंगे, अर्थात ब्रह्म में ये सब धर्म इस प्रकार की घटा जाएगा, ये जीव का धर्म है किंतु ये ब्रह्म में इस प्रकार की उपासना तो करना है आरोप करके। अभी जीव लिंग के लिए कहते हैं भाष्य में, अथ यथाशे प्रज्ञाये सर्वाणि भूतानि एकी भवन्ति तद व्याख्यास्याम इति उपक्रम्य। अथ अथ का अर्थ अनंतरम, किसके अनंतरम, टीका में कहते हैं बुद्धि प्राणयोः सह स्थिति उत्क्रांति उक्ति अनंतरम इत्यर्थ। बुद्धि और प्राण ये सह स्थिति जब रहेंगे तो ये शरीरे वसतः सहैव वसतः कहता सह स्थिति, और सहैव उत्क्रामतः कहता उत्क्रांति, ये उक्ति के अनंतरम ये वाक्य आ रहा है। अथ यस्य भाष्य में आगे अथ यथा अस्य अस्यै अस्यै चतुर्थ है अस्यै प्रज्ञायै, किंतु ये षष्ठी है टीका में कहेंगे, अर्थात अस्याः प्रज्ञायाः सर्वाणि भूतानि एकी भवन्ति, इस प्रज्ञा का सारे भूत एक ही हो जाते हैं, तो इस प्रज्ञा का सारे भूत एक ही हो जाते हैं, अर्थात ये प्रज्ञा का जो विषय बनते हैं, प्रज्ञा अर्थात बुद्धि, बुद्धि अर्थात बुद्धि का वृत्ति, बुद्धि वृत्ति का जो सो विषय बनते हैं उसको सर्वाणि भूतानि शब्द से कह दिया। बुद्धि का वृत्ति का विषय नाना हो सकते हैं, वो सब एक ही भवन्ति, बुद्धि वृत्ति का जो विषय बनते हैं वो सब एक हो जाते हैं। ये बुद्धि वृत्ति का विषय कैसे एक हो जाएंगे, कहेंगे बुद्धि वृत्ति का जो विषय बनेंगे वो सब कल्पित है। किस में कल्पित है? अधिष्ठान चैतन्य में कल्पित है। तो इसलिए अधिष्ठान चैतन्य रूपेण वो सब एक है। तो इसी को कहते हैं कि तद व्याख्याश्याम, जो सब ज्ञेय पदार्थ है वो सब अधिष्ठान में कल्पित होने से, अधिष्ठान एक होने से सारे ज्ञेय पदार्थ एक हैं। ये जैसे ज्ञान होगा ऐसे व्याख्याश्याम, ऐसे उसका व्याख्यान करेंगे इति उपक्रम्य। टीका में ये पंक्ति का उत्तर देख लीजिए अर्थ। अत्र प्रज्ञा पदेन साभाषा जीवाख्या बुद्धिर उच्यते। प्रज्ञा शब्द से वहाँ चिदाभास विशिष्ट जीव, चिदाभास विशिष्ट जीव, जीव अर्थात बुद्धि। और बुद्धि किस प्रकार की? साभाषा बुद्धि। साभाषा बुद्धि यही जीवाख्या है, क्योंकि जीव किसको कहते हैं? चिदाभास विशिष्ट अंतकरण, इसी को तो जीव कहा जाएगा, अंतकरण अर्थात बुद्धि। तो ये जीव को ही यहाँ प्रज्ञा शब्द से कहा जाता है। अत्र प्रज्ञा पदेन जीवाख्या साभाषा बुद्धिर उच्यते, इस प्रकार के अन्वय कर लो। अच्छा, तस्याः मंत्र में है तो अस्यै चतुर्थी है। तो टीका में कहते हैं तस्याः संबंधिनी, संबंधिनी मंत्र में है सर्वाणि भूतानि। तो सर्वाणि भूतानि कहते हैं कि ये जो बुद्धि का संबंधिनी, संबंधिनी अर्थात दृश्यानि, दृश्यानि को सर्वाणि भूतानि कह दिया। यथा एकम भवन्ति, सारे जो दृश्य है बुद्धि वृत्ति का जो दृश्य है सब एक हो जाते हैं। कैसे? अधिष्ठान चिदात्मना, अधिष्ठान चित रूपेण ये सब एक ही है। तथा व्याख्याश्याम, तथा जैसे व्याख्यान होने से ये ज्ञान होगा ऐसा ही कहेंगे। बुद्धि वृत्ति का जो विषय है वो सब एक ही अधिष्ठान चैतन्य में कल्पित है। इति उपक्रम्य, ऐसा उपक्रम करके आगे व्याख्यान करते हैं बाघ एव। आगे भाष्य में देखिए मंत्र दिया, वाग एव अस्या एकम अंगम अदुदुहत, तस्यै नाम परस्तात प्रतिविहिता भूतमात्रा। भूतमात्रा का आगे विराम है? नहीं, नहीं। अच्छा, आगे है प्रज्ञया वाचम समारुह्य वाचा सर्वाणि नामानि आपनोति इत्यादि प्रज्ञा धर्म। यहाँ तक सब वाक्य का अर्थ देखेंगे। अभी कह दिया कि उपक्रम किस लिए किया, कि ऐसा व्याख्यान करेंगे जैसे बुद्धि वृत्ति का विषय का अधिष्ठान एक ही चैतन्य है ये ज्ञान होगा। अभी उसको कहते हैं वाग एव अस्या, अस्या कहने से प्रज्ञाया, प्रज्ञाया अर्थात साभास बुद्धि। ये जो साभास बुद्धि है इसको जीव कहा गया। ये साभास बुद्धि का एक अंगम, एक अंग को वाग, अदुदुहत, अदुदुहत ये धातु हो गया दुह प्रपूरणे। अदुदुहत कैसे बन जाएगा? कहाँ का रूप हो जाएगा? लुंग में बनेगा, अची कमत जैसे होता है, अदुदुहत हो जाएगा। तो ये निच करेंगे, निच करने के बाद अणिश्री दृश्य भय कर्तरी चंग, फिर संबत हो जाएगा, फिर चंगी से जुत हो जाएगा, फिर संयत दीर्घ लघो हो, ये सब दीर्घ हो करके अदुदुहत हो गया। धातु तो हो गया दुह, उसके आगे चंग हो गया और अभ्यास आ गया दु, संयत आगे दीर्घ लघु होकर के दू हो गया, ये संबत हो गया नीच पर का चंग होने से होकर के अदु दुहत। तो दुह धातु का अर्थ प्रपूरणे, प्रपूरण अर्थात भरना। तो दुह हम कहते कि मतलब गाम दोग्धी, गाम दोग्धी अर्थात बाल्टी भरता है। वास्तविक अर्थ है कि दुह प्रपूरणे, प्रपूरणे अर्थात भरना कहेंगे। तो वहां किंतु प्रपूरण का अर्थ ये खाली करना हम कहते थे, क्योंकि गाम दुग्धि कहते हैं ना, तो किंतु इसका अर्थ है कि भरना, क्योंकि प्रकर्षण पूर्ण कहेंगे वहां, प्रकर्षण पूर्ण प्र को कहेंगे। नहीं नहीं, ये तो धातु का उस अर्थ को भी कह देगा खाली करना अर्थ। किंतु यहाँ कहते दुहत का अर्थ पूरया मास, भर दिया, क्योंकि दुह धातु का अर्थ भरना। अच्छा, एकम अंगम अदुदुहत अर्थात वाग इसी प्रज्ञात्मा का, प्रज्ञात्मा अर्थात ये साभास बुद्धि, साभास बुद्धि का एक अंश को वागिंद्रिय भर देता है। वागिंद्रिय क्या करेगा? शब्दों का उच्चारण करेगा, पूरा जगत एक हो गया नाम प्रपंच, एक हो गया रूप प्रपंच। नाम रूप यही जगत है, नाम प्रपंच वागिंद्रिय का विषय है। तो वागिंद्रिय क्या करेगा, अर्थात ये पूरा जगत जो कि ज्ञान हो रहा है बुद्धि के द्वारा, ये इसका दो अंग हो जाएंगे। पूरा जगत जो कि बुद्धि का विषय है वो दो अंग उसका हो जाएगा, एक हो जाएगा वाक प्रपंच, एक हो जाएगा मतलब एक हो जाएगा नाम प्रपंच, एक हो जाएगा रूप प्रपंच। नाम प्रपंच वाक के द्वारा ग्रहण हो जाएगा, अर्थात ये वागिंद्रिय ये जो साभाषा बुद्धि का आधा को भर देगा। आधा क्या है, नाम प्रपंच, और ये जो साभाषा बुद्धि उसका दूसरा भाग को कौन भरेगा, कहते रूप प्रपंच आकर के भरेगा। रूप प्रपंच को ग्रहण कौन करेगा, चक्षु, तो चक्षु उसका बाकी आधा को भर देगा। ये वाक्य का ये अर्थ कहेंगे, वाग एव अस्या एकम अंगम अदु दुहत। क्यों कहते हैं तस्य, तस्य का अर्थ तस्या, नाम परस्तात प्रतिविहिता, नाम परस्तात अर्थात नाम को उद्देश्य करके ये वागिंद्रिय चलता है। नाम अर्थात शब्द, शब्द को उद्देश्य करके तस्य तस्या है, तस्य दो मात्रा है ना भाष्य में, नहीं हाँ भाष्य में तस्य दो मात्रा चाहिए ना, तस्य तस्य है। अच्छा यहाँ तो तस्य दिया, टीका में भी षष्ठी दिया। अच्छा आगे टीका में देख लेंगे, स्पष्ट हो जाएगा। टीका में देखिए, बाघ है वो इत्यादि, चक्षुरेव अस्या एकम अंगम अदुतुहत, एक अंग तो बाघ भर दिया, बाकी आधा को चक्षु भर दिया। इत्यादि पर्यायाणाम संक्षिप्त अर्थ उच्यते, मंत्र में आगे है चक्षुरेव अस्या एकम अंगम अदुतुहत, उसको यहाँ दिया नहीं, उसको संक्षेप करके कह देते हैं। उत्पन्नाया असतकल्पाया साभास बुद्धेर नाम प्रपंच विषयित्वम अर्धम शरीरम। ये जो साभास बुद्धि हुआ ये उत्पन्न होता है, ये बुद्धिवृत्ति उत्पन्न होता है। उत्पन्नाया असतकल्पाया मिथ्या रूपाया, असतकल्प था मिथ्या रूप, असतकल्पाया साभास बुद्धेर, ये जो साभास बुद्धि हो गया चिदाभास विशिष्ट बुद्धि, इसका नाम प्रपंच विषयित्वम, साभास बुद्धि हो गया विषयी, नाम प्रपंच हो गया विषय, तो साभास बुद्धि का अर्धम शरीरम हो गया ये नाम प्रपंच होकर के साभास बुद्धि हो गया विषयी। तो साभास बुद्धि में आ गया विषयित्वम, तो ये जो विषयित्वम आ गया ये बुद्धि का अर्ध शरीरम हो गया जो कि नाम प्रपंच के द्वारा आया। और अर्थात्मक रूप प्रपंच विषयित्वम अर्धम शरीरम इति, अर्थात्मक रूप प्रपंच ये चक्षु के द्वारा ग्रहण हो जाएगा, ये साभास बुद्धि का दूसरा अर्ध शरीर हो गया। तो नाम रूप ये बुद्धि यही दोनों को ही विषय करेगा। इति मिलित्वा विषयित्वाख्यम पूर्णम शरीरम, तो ये जो साभास बुद्धि हो गया ये हो गया विषयी, ये पूर्ण शरीर हो गया, अर्ध हो गया नाम प्रपंच के द्वारा, अर्ध हो गया रूप प्रपंच के द्वारा। इंद्रिय साध्यम, इंद्रिय के द्वारा ये होगा, नाम प्रपंच अथवा रूप प्रपंच ये सब इंद्रिय के द्वारा ही होगा, अर्थात तो बुद्धि को भरेगा ये इंद्रिय, इंद्रिय ही बुद्धि को मतलब भर देंगे अदुदुहत। तत्र कर्मेन्द्रियेषु बागेव अस्याः प्रज्ञायाः एकम अंगम देहार्धम अदुदुहत पुरयामास। कर्मेन्द्रिय में एक इंद्रिय लिया गया वाघ इंद्रिय, क्यों वाघ इंद्रिय नाम प्रपंच को भरेगा। कर्मेन्द्रियेषु बागेव अस्याः प्रज्ञाया, अस्याः प्रज्ञाया एकम अंगम, एकम अंगम अर्थात अर्धम देहार्धम, अदुदुहत का अर्थ पुरयामास। वाग इंद्रिय द्वारा नाम प्रपंच विषयित्वम बुद्धिर लभत इत्यर्थः। वाग इंद्रिय के द्वारा नाम प्रपंच को विषय बनाता है बुद्धि, इसलिए बुद्धि हो गया विषयी, तो वाग इंद्रिय द्वारा नाम प्रपंच विषयित्वम ये बुद्धि में आ गया, बुद्धिर लभते इत्यर्थः। चतुर्थी षष्ठ्यर्था, ये जो भाष्य में है ना तस्यै, यही चतुर्थी जो है वो षष्ठी, इसलिए यहाँ तस्याह होना चाहिए, इसलिए आगे कहते हैं तस्याह, भाष्य में आगे टीका में दिया ना तस्याह, तो इसलिए वो चतुर्थी जो है वो चतुर्थी है, तस्य ही होना चाहिए। ये तस्य कहने से तो यहाँ आएगा नहीं, क्योंकि उसके पहले है वाघ, वाघ तो स्त्रीलिंग होगा, होने से कम यहाँ तस्य आना चाहिए, तो इसलिए वहां तस्य दो मात्रा होगा। चतुर्थी षष्ठी अर्थ टीका में आगे तस्याह, तस्या अर्थ प्रज्ञायाह, ऊपर में है ना प्रज्ञाया बागे वस्या प्रज्ञाया, ये तस्या का अर्थ प्रज्ञाया। पुनर नाम किल चक्षुरादिना प्रतिविहिता ज्ञापिता भूतमात्रा रूपादि अर्थ रूपा परस्ताद अपरार्धे कारणम भवति। एक आधा तो बाघ इंद्रियों के द्वारा भर दिया गया, और कहते हैं तस्या पुनर नाम किल चक्षुरादिना प्रतिविहिता ज्ञापिता भूतमात्रा, चक्षुरादि के द्वारा प्रतिविहिता, प्रतिविहिता अर्थात ज्ञापिता, ज्ञापिता अर्थात ज्ञान कराया गया, क्योंकि आप नीच करके पुक करते हैं ज्ञापिता, ज्ञाता और ज्ञापिता अलग हो गया। चक्षुरादि के द्वारा ज्ञापिता, चक्षुरादि के द्वारा ग्रहण करवाया गया, कौन कहते हैं भूतमात्रा, भूतमात्रा अर्थात पंचभूत हो अथवा शब्दादि विषय हो, ये सब भूत मात्रा से आ जाएंगे। भूत में पांच, मात्रा में पांच पहले कहा था, तो ये सब चक्षुरादि आदि कहने से और इंद्रिय के द्वारा रूपादि अर्थ रूप, तो रूपादि अर्थ तो यहाँ जो आधा ये बाघ इंद्रिय कर्मेंद्रिय के द्वारा भरे जाते हैं, आधा ज्ञानेन्द्रिय के द्वारा भरे जाते हैं, तो यहाँ चक्षुरादि कहने से केवल चक्षु के द्वारा सब भरे जाते नहीं, अन्य इंद्रिय के द्वारा भी भरे जाते हैं, रस इत्यादि ये सब चक्षुरादिना आदि कह दिया। सामान्य तो हम कह दें कि बाघ प्रपंच और रूप प्रपंच कहते हैं, तो ये रूप प्रपंच केवल रूप प्रपंच में वो तो उपलक्षण करते हैं, रूप रस गंध स्पर्श सब आ जाएंगे, इसलिए चक्षुरादिना कह दिया। भूत मात्रा रूपादि अर्थ रूपा परस्तात, परस्तात अर्थात अपरार्धे कारण, एक अर्ध में तो कर्मेन्द्रिय वागेन्द्रिय आदि भरने भरे, और दूसरा अर्ध को ये ज्ञानेन्द्रिय भर दिया, चक्षुरादि कारणम भवति। ज्ञान कारण द्वारा अर्थ प्रपंच विषयित्व बुद्धि ही प्राप्नोति इत्यर्थ, ज्ञान का कारण हो गए ज्ञानेन्द्रिय, इसके द्वारा अर्थ प्रपंच को विषय कर दिया बुद्धि, तो बुद्धि में अर्थ प्रपंच विषयित्व आ गया, पहले कर्मेन्द्रिय के द्वारा ये नाम प्रपंच का विषयत्व आ गया था, अभी ज्ञानेन्द्रिय के द्वारा ये अर्थ प्रपंच का विषयत्व बुद्धि में आ गया। एवं बुद्धे है सर्वार्थ दृष्टित्व उपपाद्य, अभी बुद्धि सर्वार्थ दृष्टा हो गया, तो नाम प्रपंच रूप प्रपंच सर्वार्थ दृष्टित्व बुद्धि में उपपाद्य, तन्निष्ठ चित्त प्रतिबिंब द्वारा साक्षिणी दृष्टित्व अध्यासम आह। अभी बुद्धि ही सभी पदार्थ का दृष्टा हुआ, और बुद्धि में चैतन्य का प्रतिबिंबित तो होता है, प्रतिबिंब होता है, तो तन्निष्ठ अर्थात बुद्धि वृत्ति निष्ठ चित्त का प्रतिबिंब द्वारा साक्षी में दृष्टित्व आ जाता है, बुद्धि में जो दृष्टित्व अभी साक्षी में दृष्टित्व, क्योंकि साक्षी बुद्धि में प्रतिबिंबित तो होता है, तो प्रमाता प्रमाता को साक्षी प्रकाशित तो करता है, इसलिए साक्षी को दृष्टा कह दिया जाता है। दृष्टित्व अध्यासम आह भाष्य में प्रज्ञया, प्रज्ञया वाचम समारुह्य, अभी ये जो साक्षी हुआ ये प्रज्ञा के द्वारा, प्रज्ञा शब्द से कहा गया साभास बुद्धि, साक्षी साभास बुद्धि के द्वारा वाचम समारुह्य, वाचक कहने से इंद्रिय, साक्षी साभास बुद्धि के द्वारा इंद्रियों को समारूह्य, समारूह्य अर्थात इंद्रियों को प्रेरित करता हुआ, साक्षी बुद्धि के द्वारा इंद्रियों को प्रेरित करता है, ये सब टीका में दिया है। समारूह्य वाचा, वाचा अर्थात इंद्रियों के द्वारा सर्वाणी नामानि आपनोति, साक्षी सारे विषयों को ग्रहण करता है, कैसे इंद्रियों को प्रेरित करके, साक्षी इंद्रियों को कैसे प्रेरित करता है, कहते हैं बुद्धिवृत्ति के द्वारा, बुद्धि वृत्ति में प्रेरित होकर के साक्षी इंद्रियों को प्रेरण करके आगे सारे विषयों को ग्रहण करता है इत्यादि, ये सब प्रज्ञा धर्म अर्थात ये साभास बुद्धि वृत्ति इसी का धर्म, तो अर्थात प्रज्ञा के द्वारा साक्षी ही ये सारे विषयों को विषय करता है, तो इसलिए अंतिम में यह कहने का तात्पर्य है कि सारे विषय अंतिम में साक्षी में ही अर्पित होते हैं, क्योंकि यहाँ विषय वही चल रहा है कि अंतिम में जैसे नेमी और में और नाभि में अर्पित हुआ, इसी प्रकार की ये सारे अंतिम में जाकर के प्राण में अर्पित होते हैं। कि प्राण शब्द से कौन है, कहते प्राण ब्रह्म है, साक्षी है। तो कैसे अर्पित होते, कहते इंद्रिय बुद्धि ऐसा होकर के साक्षी में अर्पित हो जाते हैं, ये कहने का तात्पर्य। टीका में बुद्धि द्वारा चिदात्मा, बुद्धि के द्वारा चैतन्य वाचम इंद्रियम समारूह्य। तो मंत्र में है ए वाच समारूह, वाचम समारूह्य, वाच का अर्थ कहते हैं इंद्रियम, मतलब सारे इंद्रियों को समारूह्य। समारूह्य अर्थात तस्याह प्रेरको भूत्वा, तस्याह अर्थात वाग इंद्रिय, यहाँ इंद्रिय कहने से सभी इंद्रियों का प्रेरक हो करके वाचा। आगे मंत्र में है कि प्रज्ञया वाचम समारूह्य, आगे वाचा, वाचा का अर्थ वाचा करण है ना, बुद्धि में, बुद्धि में ये प्रतिबिंबित हो करके इंद्रियों का प्रेरक हो करके इंद्रियों के द्वारा सर्वाणी नामानी वक्तव्यत्वेन प्राप्नोति, एक इंद्रिय कह दिया। इसी प्रकार की सारे साक्षी बुद्धि को निमित्त बना करके इंद्रियों को प्रेरित करके सारे विषयों को ग्रहण करता है, सब जो नाम शब्द इनको वक्तव्यत्वेन प्राप्नोति। इसी प्रकार चक्षुषा सर्वाणी रूपाणी पश्यति, चक्षुषा कह दिया, चक्षु से पहले प्रज्ञा है सावास बुद्धि, साक्षी सावास बुद्धि के द्वारा चक्षु को प्रेरित करके सारे रूपों को पश्यति इति एवं दृष्टा भवति इत्यर्थ। तथा च सर्वद्रष्टृत्व चिदात्मनि, साक्षी में ही सर्वद्रष्टृत्व, द्रष्टृत्व अध्यास निमित्तत्व च बुद्धेर धर्म। द्रष्टृत्व साक्षी में द्रष्टृत्व आ गया, ये दृष्टित्व अध्यास का निमित्त क्या हो गया, कहते प्रज्ञा, ये जो प्रज्ञा सावास बुद्धि, तो ये अभी दृष्टित्व साक्षी में अध्यास होने का निमित्त कौन बना, कहते हैं कि सावास बुद्धि। इसलिए बुद्धि का धर्म हो गया साक्षी में दृष्टित्व अभ्यास का निमित्तत्व, बुद्धि हो गया निमित्त, बुद्धि में आ जाएगा निमित्तत्व, बुद्धि के चलते ही साक्षी में दृष्टित्व आ गया। इति उक्तम भवति सर्वाधारत्व आनंदत्वादि ब्रह्म धर्म। सर्व आधारत्व और आनंदत्व ये तो ब्रह्म का साक्षात धर्म ही है, तो ये सब तावा इति। भाष्य में तावा एता दशैव भूतमात्रा अधिप्रज्ञम दश प्रज्ञामात्रा अधिभूतम यद्धि भूतमात्रा न स्युर न प्रज्ञामात्रा स्युः। यहाँ तक देखेंगे तावा एता दश एव भूतमात्रा, दस भूतमात्रा पहले का था, पांच भूत हो गए और पांच ये जो शब्दादि विषय हो गए, इनको कहा गया अधिप्रज्ञम और दस प्रज्ञा मात्रा। प्रज्ञा मात्रा दस कहने से पांच ज्ञान और पांच ज्ञानेन्द्रिय, इसको लेकर के ये दस हो गया अधिभूतम इस प्रकार। और यदि भूत मात्रा न स्यु, अगर ये भूत मात्रा, भूत मात्रा अर्थात पंच महाभूत और शब्दादि विषय, अगर ये नहीं रहेंगे तो फिर ये जो ज्ञानेन्द्रिय और ज्ञान ये सब होगा क्या, नहीं होगा। यदि भूत मात्रा न स्युर न प्रज्ञा मात्रा स्यु, और यदि प्रज्ञा मात्रा न स्यु, अगर ज्ञानेन्द्रिय नहीं है ज्ञान भी नहीं है तो विषय विषय कहाँ है, विषय में क्या प्रमाण है। यदि प्रज्ञा मात्रा न स्युर भूत मात्रा न भूत मात्रा स्यु, न ही अन्यतरत्व रूपम किंचन सिद्ध्यत, दोनों में से एक होगा तो दूसरा का रूप सिद्ध नहीं होगा, ये दोनों को ही होना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, ये इसका ऊपर टीका दिया है, आज खाली भाष्य देख लेंगे। नो ए तो नाना, अर्थात ये प्रज्ञा मात्रा भूत मात्रा ये भिन्न नहीं है, ये सब एक ही है। इसी को कहते हैं आगे मंत्र तद यथा रथस्य अरेशु नेमिर अर्पिता, तो अर में नेमी अर्पित हो गए, नाभो अरा अर्पिता, नाभि में अर आकर के अर्पित हो गए, नेभी अर्थात अर के द्वारा परंपरा से नाभि में अर्पित हो गया। एवं एवं एता भूत मात्रा प्रज्ञा मात्रा सुअर्पिता, जैसे नेमी अर में इसी प्रकार भूत मात्रा प्रज्ञा मात्रा में आ गया। प्रज्ञा मात्रा प्राणे अर्पिता, प्राण अर्थात साक्षी, तो ये जो बुद्धि वृद्धि ये सब साक्षी में अर्पित हो गया था, साक्षी उसको विषय करेगा। स एष प्राण एव प्रज्ञात्मा इत्यादि ब्रह्म धर्म, ये सब ब्रह्म का धर्म। तस्मात् ब्रह्मण एव एतद् उपाधिद्वय धर्मेण स्वधर्मेण च एकम उपासनम त्रिविधम विवक्षितम्। यहाँ तक वृत्तिकार मत कहते हैं, तस्मात ब्रह्मण, इसलिए ब्रह्म एतद उपाधि द्वय धर्मेण। उपाधि दो हो गया, एक प्राण एक प्रज्ञा, प्रज्ञा शब्द से जीव, ये दोनों उपाधि के द्वारा और स्वधर्मेण, ब्रह्म का स्वधर्म हो गया। तो स्वधर्म अर्थात जो सर्वाधारत्व आनंदत्व, ये उसका स्वधर्म हुआ। तो इसके द्वारा स्वधर्मेण च एकम उपासनम, किंतु त्रिविधम, तीन प्रकार उपासना एक है, तीन प्रकार है इस प्रकार के। इसके ऊपर टीका दिया है आज यहाँ तक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शांति शांति शांति।